Peki ne yapmalı? Zaten sorunuz da bunun üzerine. Birbirimize duha ve inşirah suresi olmalıyız. İnsan insana duha suresi olur mu diyeceksiniz. Olur. Vallahi olur. Duha suresi olabiliriz birbirimize. Ne demek duha suresi olmak? Allah Resulü içinden çökmüş bir ruh haliyle Rabbine yöneldiğinde duha suresi onun gönlüne nasıl gelecekteki baharın efiltilerini estiriyor ve üflüyorsa biz de çökmüş moralleri gördüğümüzde onların arasına girip gelecek bir baharın müjdesizi olarak onlara müjdeleyebiliriz. Eyvallah. Onların çökmüş morallerini ayağa kaldırabiliriz. Deriz ki Allah var, ne gam, Allah bes, baki, heves. Gerisi hikaye. Allah yokmuş gibi konuşma be kardeş. Deriz ki Allah yokmuş gibi düşünme be bacım. Deriz ki Allah yokmuş gibi davranma be kardeş. Bunu deriz. Ve Duha suresi oluruz. Umut oluruz. Nerede yıkıldı? Nerede döküldü? Toplamaya başlarız. Eğil deriz. Sen seni topla, ben de seni toplayayım, beraber toplayayım. Toplayalım. Toparlarız onu. Ayağa kaldırırız, dikeriz. Bak deriz, sen senden umut kessin ama Allah senden umut kesmedi. Niye senden umut kesiyorsun? Kendinden umut kesmek gibi bir lüksün yok senin. Onun için böyle yapma deriz. Ve ona bazen emanetler veririz. Bir ayet okuruz mesela. Duha suresini okuruz. Ve duha. Ve leyli idâ seca. Yani gecenin en ağır vakti de olsa. Kuşluk var mı? Var. Mâ vedda'ake rabbuke ve mâ kala. Be kardeş, Rabbin sana darılmadı. Seni terk etmedi. Bu ayet Resulullah'a indi. Say ki sana da indi. Rabbin sana darılmadıysa, alem darılsa ne gam? Deriz. Öyle değil. Elem neşrah leke sadrek okuruz. Bu da bir, yani ona inşirah suresi oluruz, şerh suresi oluruz. Ve Allah'ın ona da böyle hitap edebileceğini ama bu hitabı alacak yerlerini açması gerektiğini, bu hitabı duyması için duyargalarını açması gerektiğini söyleriz. Göğsünü genişletmedik mi? Açık kalp ameliyatı yapmadık mı? Değil. Göğsünü, daralan göğsünü genişletmedik. Ve vada'na anke vizrak. Sırtından yükünü kaldırmadık mı? Ellezî engada zahrak. Ki o yük seni iki büklüm etmişti. Ve rafa'na leke zikrak. Ve adını yükseltmedik. İnne ma'al usri yusra. Fe inne ma'al usri. Sen zorluğu görüyorsun kardeş. Niye hep zorluğu görüyorsun? Zorluğu gör. Ama zorlukla beraber bir de kolaylık var. Bir de onu gör be mübarek. Bir de ona bak. İşte Allah yokmuş gibi konuşma demek budur. Elbette her zorluğun yanında bir kolaylık vardı zaten. Hep var, hep var olacak. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَب. Eyvallah. Bir işle yorulmuşsun. Başka bir işe. Yani bu iş seni yordu mu? Bu meslek seni yordu mu? Bu insanlar seni yordu mu? İnsan mı kaldı? Dön bir insanlara. Bir grup daha oluştur. Yeni dostlar bul. Çık. Al eline feneri. Sokrat gibi. Gündüz gözüyle. Atina Caddesi'nde adam arayan Sokrat gibi sen de çık adam ara. Ara bulursun. Mutlaka bulursun. Sen aradığın da aradığın da seni arar çünkü. Onun için insan insana Duha suresi olur mu? Olur. İnşirah suresi olur mu? Olur. Birbirimize Duha suresi olalım diyorum. Birbirimize İnşirah suresi olalım. Birbirimize umut olalım. Birbirimizin yüreğini yıkayalım. Birbirimizin gönlünü görelim. Kumbaramızda para değil insan biriktirelim. Ve hatır biriktirelim. Başkalarının emek zahmet biriktirdiği hatırları hovardaca ve hoyratça harcayacağımıza biraz da biz hatır biriktirelim de onlar harcasın. Onun için insan biriktirelim, göreceksiniz, memnun olacağız. Yani memnun olmak için ölmeye de gerek yok. Daha dünyadayken memnun olacağız. Eyvallah. Bu anlamda elhamdülillah insana yapılan yatırım en değerli yatırım. Fakat ne ağaca benziyor ne başka bir şeye. Çok emek istiyor. Çok emek vermeniz gerekiyor. Onu da siz kendinize verilen emekten pay biçin. Size de çok emek verildi. Birileri de size umut yatırdı. Onun için umutları kırmayalım ki umudumuz kırılmasın.